várjál, ellenőrzés biztonsági, van. Biztonsági ellenőrzés István, van. István, én már a múlt hétre tudom, hogy kell az a végbél. István! Én... Hogy szigorították a szabályzatot, és hogy vastag mélig! Ááááá! István! István, tiszta vagyok, esküszöm! István! Jó, na mindegy. Szevasz, Pista! Tiszta a levegő, István. Átment a próbán, István. Hümmög valamit. Azt mondta, hogy nem vagy már a régi. Nem vagyunk már a régi.